هەڵبژاردن و دەنگدان لە دیدگای قورئان و فەرموودا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طهر قلوبنا من الشبهات والشهوات وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين. سلماناني برزو سنجين خوش حالو بختورين پیتان دگین و بو پیشکش کردنی القید و ازدهم لزنزیری هەڵبژاردن و دەنگدان لە دیدگای قورئان و فەرموودا. گەیشتینە سەر ئەوەی ئەو خراپیانەی لە کاتی ئەندامیەتی بوونی ئەندام پەرلەمانەکان و وە لە نێو ئەنجومەنی یاسادانان کە دەکەوێتەوە خلیشکانەکانی ئەو کەسانەی کە لەوێدان ئەویش هاتینە سەر ئەوەی گەیشتینە خاڵی پێنجەم و خلیسکان و خراپی پێنجەم کە لێی دەکەوێتەوە ئەویش شەرعیەتدان نە بە ئەنجومەنی یاسادانان و وەجوان و باش نیشاندانیەتی. بوونی ئەندامێک کە پاشگری ئیسلامیان پێوەیە و لکاوە ناویان لەخۆ ناوە، بە تایبەت ئەگەر پۆشاکی مەلایەتیان لەبەردابێ، واتە عیمامە بەسەر بن و مەندیل لەسەر بن و جوبە لەبەر بن، ئەوە بەدڵنیاییەوە یان ناویان لەخۆیان نابێ کە بانکخواز لە پێشتردا خەڵکیان بە حیساب بان کردووە بەرەو ئیسلام و خەڵکیان هانداوە لەسەر کاری چاکە، ئەوە خەڵکی زۆری پێدەخەڵەتێ و گومان دەبن خەڵکەکە کە ئەو جێگایە جێگایەکی زۆر باش و شەرعیە و دروستە بەشدارکردن تێیدا. لەگەر ئەوەیدا ئەوە لە ڕوانگەی ئیسلامەوە خاڵێکی خەتەرناکە بەشداری کردن لە شوێنە خراپە بێشەرعیەکاندا بۆ ئەوەی کەوە ئەنجام دەدرێ و دەکرێتن کە بەبەر چاوی خەڵکیەوە جوان بکرێتن تاوان و چی گەورەیە و لە ئیسلامدا جێی نابێتەوە. سەرەتا بابچینە لای پەرتووکە نایەبەکەی ئیبن الجۆزی بەغدادی ڕەحمەتی خوای لێبێت کە تەلبیس و ئیبلیسە لە داری ئیبن الجۆزی کە چاپ کراوە لە لاپەڕە 148 تا 149 گوتوویەتی: من تلبيس إبليس على الفقهاء مخالطتهم الأمراء والسلاطين ومداهنتهم. دل يشك لو تاو بستياني وشاردنواني وجوانكارياني إبليس كديكات بسر شرع زانا كان أوان تيكالبون يانا لقرد صلاة دارانو ومداهنة كردن يانا وتآييني ليداد بزن لبرخاتري هندق لدنياي خوانو لقريان دا دەبیندرێن و دادەنیشین و بەشدار دەبن. و تەرک الئینکاری عەلەیهم مع القودرەتی عەلی ذالیکە، و ئەویش ئەوەیە واز لێهێنانی بەرهەڵستی کردنی ڕووبەڕووی ئەوان و لە تواناشیان کەدا هەبێ. و ڕوبەما ڕەخەسوا لەهم فیما لا ڕوخسەتە لەهم فیه لیەنالوا من دنیاهم عەرەدا. جاریش وەیە لەبەر ئەوەی مۆڵەتیان پێدەدەن هەتا شتێکی دنیایان لەلایەنەوە بەدەست بێنن، هەندێک ڕوخسەت و مۆڵەتدانیان بۆ دەکەنەوە کە ئەوەیان بۆ نییە لە شەریعەتی ئیسلام، مەبەستی پێوە سەرکردەکان و دەسەڵاتدارەکان شەرعناسەکان ڕوخسەتیان دەدەنێ و کاریان بۆ ئاسان دەکەن و فتوای بەدڵیوان دەدەن. جارویە لاوە لە شەرعیش کە جێی نابتەوە لەوەی دنیایان لەکن بەدەست بێنن. فەیقع بذلك الفساد لثلاثه اوجه، کەواتە لەبەر سێ ڕێگایانە خراپەی لێ دەکەوێتەوە ئەو کار و ئیشانە. یەکەم: الأمير يقول لولا أني على صواب لأنكر علي الفقيه وكيف لا أكون مصيبا وهو يأكل من مالي. جاد الصلاة دارك يان تاغوتك يان بيدينك أو ما بستي بي ابن الجوزي إسردمي خوي عن بواد الصلاة داركاني كوا مسلمان بوين وحكم يان بشريعة الإسلام كري بس ستمو قناه يان هبوا. جا نك إسردماني كي سستمي علمانية ديمقراسي وكا حكم بكن بجغل شريعة الإسلام تاغوت بن. دلا يكم خال أو خرابي لي دكويتوا أمير دا صلاة دارك دلا أجر أمن لسر راز نبمو باش نبم أدي بوشي أو شرع زانا أو ملايا برقريم ليناكا ريقريم ليناكا برهلستيم ناكا. بلا من بيكاو ما قروانا بم أدي كون مالو ساماني من دخوا. ولباشان خرابيد ومكليد كويتو العامي يقول لا بأس بهذا الأمير ولا بماله ولا بأفعاله فإن فلانا الفقيه لا يبرح عنده كسا جماور خلق عامكش قشتيكا دلين أو سركرده نابي عيب دار بيو عيبها بي نابي سامان وشتكشي حرام بي وكارو كرده وكانشي خراب بي شكا أقروا بي أديبوشي او قد ليدور ناكويتو هرد ديتري للايو هاتو شكري دكاتن كسا زانايكو ملايكو يان شرع زانك وسيم خرابك اللي دكويتو ويجوي دل الفقيه فإنه يفسد دينه بذلك كابراي ملايكش ديني لدس دچه دينكي خوي تيك دده خراب دكا بو هويوا كدچه بشدار ده بو دادنيشه للاي او ده صلات دارا استمكارانا جا ادي اگر ده صلات دارا كافر بيو و دجاتي خواو پیغمبري بك عليه الصلاة والسلام او تاوانو گناه و خراب يكي يكجار زياترا و پیغمبري پیشوا عليه الصلاة والسلام فرميتي كلا سنني ابو داودي هاتوا بجمارة 2859 و 2860 ولا مسند إمام أحمد شاتوا بجمارة 9683 كفرميتي من أتى أبواب السلطان أفتتن وما ازداد أحد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا فنابخوا أريك بيت درقائي دا صلاة داران بلاي بسرده تاقيد بيتوا تاقيد كريتوا أويكوا نزيق بيته ولد الصلاة داري بدل نيايه و پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام لخواي دور دكويته ورن با اگه داري خو من بین دين جوانه كي خو من نفروشين روب كينه و خواي پروردگار با چي لخواي دور بكوينه و بنزيق بونه و من لكساني چي گناهكاري بشرعيكاري كافري جاروه مشريكي منافقي دوروي دش بخواي با پیغمبر عليه الصلاة والسلام دين لدست بدين لپاشان زنان فرميانا لبرتشي الأخواي بدور دكوتوش لأنه إن وافقه في مراده فقد خاطر بدينه وإن خالفه خاطر بروحه ترسناش يكيلتيا بلايتي بسرده أو جاويكوا أجر بجويري ويستو مبستي دا صلاة داركي كسا شرع زانكو يان ملايكا لقروي تيشي كردوا وقسكي بدلی ویکرد او بدل نیایه و دین که خوی خستی تا مترسیداری و مترسیدار ده بی دین و دیندار یکی و بسیاری ده که ویت سر و لسری قردار ده بیتا و جا اگر پیچوانی ده صلات داره کشب که او جیانی خوی خستی تا مترسی و خطریات بدل نیایه و لو نزیچیه که پیچوانی ویده که او اوکاتی لبروی کواته توشی بلا و تاقی کردنه و ده بی أوشيان كالعون المعبود شرح سنن أبي داود هاتوا وزانان لبيوا أوها رافي أو فرمودان كردوا وأقسيان لكرديا بلي أواني كآوا باشقري إسلاميان بخوانا والكاندوا ويان منديل بسري جبه لبرند كدشنا ناو أو شوين وجيغانا يان بيشتر ناو يان لخو نابو بانقواس كارو يان بانقواس كاريش بوينة زاروه دعاية لاري بوينة أو بشداري او بابت سیاست سردمیان یان کردیا او بدل نیایه و بچون یان لو و بشداری کردین یان و پیدا هردان یان و هاتو چو کردین یان و دانشتن لگر یان دبنه بوی جوانکاری بود صلات داران و دزگاکان یان و دبنه بهاراتی تامو بون خوش کردنی روالتی کفر و شرک و بشرعی و هاو بشکان یان نو دو روایت یکان یان و کار خراب و قیزو نکان یان پناه بخوای پروردگار پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة والسلام که لمسندی ابی اعلا بجمارا 1077 و ابن حبانش لصحکی بسندی ابی اعلای هنائتی بجمارا 4669 و پیشواهی ثمی لمجمع الزوائد ده لجلدی پینج لپر 240 گتویتی او فرمودیا پیاوکانی سندکی پیاوی صحیحا و ترجاله رجال الصحیح تنها عبد الرحمن كري مسعود نبي أيشان بس ثقة ومتمانية كانت فرمودك سندي صحيحة ورجيلة أو جار كبيغمبر فرمي لا يأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقتها، فمن أدرك ذلك منهم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. فنأب أخوي رب العالمين پیغمبر بو سردمانه گوی گوتیا کده صلات دارانی مسلمانان کستمی دکن گناهی دکن و خویان پابن نابن به همو خالکانی شریعت اسلام بلام حکم اسلام جیب جید دکن جنگ و جیهاد لپینا و خواهی دکن او نوع سرکردانه پیغمبر فرمیتی علیه صلی اللہ سلام کاتیک داده سرکردانی اکتان دبن خراپکان لخویان نزیگ دکن و لخلچی خلق خراپکی دکن دورو برو دارو دستی خویان و نویشکان تنها دوادخن نگنایان کنو قد غیلی دکنو لگریدانینو کافرن جا هر یک او سردمی بینی و پیگیشت پیغمبر فرمی علیه صلی اللہ علیه وسلم او نوع سرکردانی دید جا لده صلاتی او سرکرده و بانه بیت عریف عریف باو کسانه ده گوتره لزمانی عربیه و که کومل کسی چی لبردست بیو او برپرسیان بی و بانه بیت شرطه و ات پولیس و بانه بیت جابی و ات کوکروی پارو پول بایو لواری دا ایش بکا و نبیت خازین و ات حلگری خزنداری پارو پولی او بابت سرکردانو تنها بکاری بینی بفرمانو ریگا پیدانی وانو لبرجوان دی اوان پنا بخوای جا اگر او قبول نبو بی و نهی و قد غیل اکرابی بو سر کرده و ده صلاتی چی که حکم بکا با اسلام و قرآن و تنها ستم و گناهی هبی و خلچ خراپکاری با دورو بری بی ادیده بی چی بگوتره بو کسانه که بشداری دکن لپروسی چی و بی شرعی جگل اسلام لعلمانیت و دیموکراسیت کسری هر دعوه و هر قراوه و کسکانش همیان بو خویانو و دورو بریشیان لکس زور خراپ گندل کار بی دین بی شرعی کانی دجن بخواو با پیغمبری و علیه صلی اللہ علیه سلام با شریعت اسلام و خالی چیتر لو خراپی و خلیسکانی لناو پرلمانو اندامیتی انجومنی یاسادانان کلی دکویتا و اویش دوستایتی سرخستن بود صلات دارانی به برواو ریز لگرتن یعنی لیده کوئی تاو لی اسلام دا ولا او خوش ویستنو دوستایتی و نزیگ بوناو برا و رقلی بوناو و دجمنایتی و سنجی محچی بیرو بروانو بدل نیایی و مسلمان لدورو کافران لیگ جیاده کاتاو بدل نیایی و سرطا پیوستمان باویده بیبزانین دوستایتی و دجمنایتی دبیتا چند جور بلای هندگ لزانانی اهل سنه و جماعه و دلین دو جوره دبیت موالاتی صغرا و موالاتی کبرا واتا خوشوستنو دوستایتی بچوک و خوشوستنو دوستایتی گوره خوشوستنو دوستایتی بچوک لبر اوینیه گناه و تاوانه که بچوک به ناوی لندره به بچوک بز لبو وی زیاب کرده و لگر هی گوره لبرند ناوی لندره وکو شرک الاسغر و شرک الاکبر که موالاتی صغراش لگناه و تاوانه هر گورکانه وکو شرکی بچوک زنان فرمیانه بلام کسکا پیل اسلام ناچه تدر موالاتی گوره تولیه واتا کسکا پیل اسلام دا چه تدرو و فری بسر اسلام و نامینه اویلی بیتجه موالاتی گز که بریتیل لرزلی گرتنو روگشی و قصخوشی زردخنه بروی کافرانه و سلام لی کردنیان که خواهنکی لیسلام بدل نیایی و گتمن نه چه تدر بلام لگناه مزنو گورکان لقلم ددره لپیناو مگر دعوه و بانگوازی بی که گناه و تاوان نیا یان زور لخود بترسی بزمان و دستی او کسی گمانی زال او بی تو لناو ببری یان امنیت بکویت ترسناشی لو حالتش بو خوختا کردن اگر کردید رخصت و ریگا پیدراوی هیا لشریعت اسلام و اگر پیشت دا گرتو او ریزد لینه گرتو سلامد لینه کرد لسری هرچید بسرحات عظیمت نواندی و اجرو پاداشتی زور دزدکوه اگر اخلاص و یگلابو نود بو خواه بی جا موالاتی گوره لیسلام داد بات در چه بدل کافرکانت خوش بید چه سریان بخی بسر مسلمانانو بدل نیایی و اوانه لیسلام در چونه خواه پروردگار فرمیتی لقرآن پیروز لآیتی بستدوی سورتی المجادلة دفرمی لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون خواه فرميتي كسانق نيو نابندرين كبروايان هنا ببخواه وبدواروش خوشوستي ودوستايتي او كسو لانا نبكن كدجاتي خواو پیغمبر كي صلى الله عليه وسلم دكات اگر باوكو باپيري شيان بن او كسو لانا نا يان كرو كرزا يكاني شيان بن يان برا يكان يان بن يان هوزا كان يان بن او بروا داراني اوا دوستاتي او كساننا كانوا وبراء يان ليدكن لدلكان يانا وبرواز يجير كلا ولا لا اخواي پروردگار وببلغي رون واشكرا للا اخواوا بجيري ليكراون ودخلين ناو بهشتان كلجير يانا ورباركان درون تيان دا هميشي دبن خواليان رازي بو اوانج لخواي پروردگار رازي بوينا اوانن كومال اخوا آقا دار بن براستي كومال اخوا اوانن سرفراس وخوال آياتي شتر جل شأنه فرميتي بنجاويش سورة المائدة ومن يتولهم منكم فإنه منهم أويل إيواء أواني خوش بويتو ينسر ينبخاتو ولا إيبو ينهبه براستي لوانا واتوك أوان كافر دبي خوا فرميتي لسورة المائدة آتي هشتاويك ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء اگر اوان بروان هنا با بخواي و با پیغمبری خواي صلى الله عليه وسلم با ويداي بزي و با ايكه قرآن پيروزا او كافرانيان بدوز ندگرت و اتمادم كافرانيان بدوز گرتيا ديار بروان نبوا بخواه و با پیغمبری و عليه الصلاة والسلام با قرآن پيروز و پیغمبرش عليه الصلاة والسلام فرميتي اذا قال الرجل للمنافق يا سيد فقد اغضب ربه تبارك وتعالى واتا اگر پیاویك بدورویك بلید گورم بيگومان پروردگاری برزي خوي توره کردوا يعني لفرموده شیتر که لسنن ابو داود بصحيحياتوا بجمارة 4977 لمسند امام احمدش بجمارة 22939 كفرميتي لا تقول للمنافق سيد پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی بمنافق دور وكان ملن قورم فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم اگر قورش بي تو پی ملن قورم چون که اوکاتی پروردگارکت تو را کردوا جا اگر سرنج بدهین به هوی بشداری کردن لپروسی هل بجاردن دبی دوستایتی او کسولانانا اندامکانی که پاشگری اسلامیان بخویانا ولکاندوو یان ملابو اینو یان بانک خواز بو اینه لپیشتر ده دبی برز من لگل اندامکانی تر و شادی و دلخوشیان لگر دلخوشیکانیان در ببرنو جا دجبن کاریان نکنو و به دوست و هاوری خوانیان بزنن اگر رای پیچوانشیان هبه و اگر کسکی اندامکل لوی با راستو خویان ناراستو خو کفر و شرکیش انجام بداتن و دجایتی خواه و پیغمبر کشی بکا علیه الصلاة والسلام بدل نیایی و او کسانا لوین در کبش دارده بن دبی باو کسا کافر و مشرکان جاروی رزیان لبنین و پیامبرین گورمو فلانو پیشیان دهر برین کوان همیان دبنا او ریگای مترسی دارانی کنزی چیان دکاتوا لغضب خواه رب العالمین یان توش دکاتنو و جائز و دروزنی لشریعتی اسلام دا بدوشبنانی خواه پروردگارو پیغمبرکی علیه الصلاة والسلام پشجیری لیب کرینو پیام بگوتر گورو ریزیان لیب جیره مگر با دعوه و بانگوازی اویش سنوری خواه هیا که او قصو گوتنو هلسو کوتانیان لگرده لپیناو خواه بکریتن جا کوابی باو بلگانی خویندمانو او کار ناشیاو بی شرعیه کتی داده کری هم ولا با دجبنانی اسلام و با شوینکو هم برا اجل مسلمانان سکالوی و بدلنیایی و دعوات لیده کری تو براعتش بکیل مسلمان پابند راستقینکان مادام پارلمان یعنی یاسای المانیا دی یعنی دموکراسی جاروی لی رازینیا اگر او کس کسی خواهش به پابند به صد لصد به قرآن و به سنش ده به پشتی تیب کهی براعتی لیب کهی و حتی پابند بی به یاسای شرکی و کفری و به شرعی کانی پارلمان و اندامکان یعنی و سیستم المانیا تو دموکراسی و خالی حفتم لخلیس کانو و خرابی کانی بشداری کردن نی و اندامیتی اندام پارلمانی ل انجمنی یاسادانان ایش بجداری کردنه ل کور و انجمنی که گالته و گما پنا بخوای رب العالمین زور جار بخوا و به پیغمبر و علیه الصلاه و السلام بر ریبازکیان تیدا ل پارلمان دکاتنو دکرت و رز نانو بگور دانانی دورو کافرانی پیوا دستبرد بیت آماده بونی هر کار و کوبونه ویک لیسلام دا کتیای دا به رزی برانبر بخوا یعن پیغمبری خوا علیه صلی اللہ علیه سلام یعن آینی اسلام بکرد ببه برحلستی کردنی تواوی شرعی بو ریگاو پلانی که لفرموده پیغمبر ورجیراو علیه صلی اللہ علیه سلام من رأى منکم منکرم فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه و ذالک اضعف الایمان او جار یان درچونو جهشتن یان انو وازلی هنان یان اگر هیچیت پیلگر یان نکرا بدل نیایی و ترسناکو جاروائی کسکی کافر دکات هر وکو خواهی پروردگار لقرآن پیروز دا لسورت النساء 49 فرمیتی وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا واتبيقمان خوال قرآن دا بسرتان وداي بزاندوا اگر بستان لكور دانشتن كفري بآيات كان خواو وقمان پیدا کرد دامنیشون لگالیان تا و کنتن ناوق سو باسیشی تر ریجگل کفری و جمع کردن با قرآن. اگر لگالیان معنی و لکاتی کفری و جمع کردن کن کارت ایوش و کوانن براستی خواکو کروی دور و کانو کافر کان همیان بناو دوزخ. جلو کارو کوبنوانی که او باشی و کفری تعداد کرد تو گالت به عینی اسلام و قرآن و فرمود کانی پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم دکرد دبی بروادر بدست بیگارد اگر بوی نکرا بزمان بیگارد اگر بوی نکرا با تورایی هل سیو برواتو پشتیان تیبکاتو کورو کوبونو شوینکا بجه بیلید اگر وانکاتو جویان بو بگرد وکوان کافر دبید دیار رازی ای رازیه با کفری و گالتا کردن که این پناه بخوای رب العالمین جا پرلمان بونی وجود کهی دیجایتی و بی رازیه برانبر بخواو با قرآن و فرمودو رد کردنویانه کارو باسکانی لناوی دا بازدکرد زور جار کفری و گالتا کردن اویش سر رای اوی بونو وجود کهی خوشی که بی شرعی و پیچوانه اسلاما با آینی اسلام جان دام پارلمان بس نورداری لچوارچه و یاسا و پارلمان دبی شرمنانه دستی برس کاتوا اگر ریگای پیدرا لماوی چی کمو کرتی دیاری کراو رخنو قسکانی بکاتو لکو تایی کشی هر هاوری و دوستی اندامکانی کفری کار بن که کفرکیان کردو و دجایتی خواو پیغمبری دکن علیه الصلاة والسلام جا اوانی برانبریشیان هر بویان هی کفری و شرککیان برینو و غلام و ردی بدنو جا راوکارانی قرآنی پیروز رحمتی خواین لیبت گتویانا انكم اذا مثلهم او اوي لكور شويني وان بيت ببي اوي ناچار كرابيت و اكراه لسر بيت بمرز شرعي كان اكراه او كاتي كفري و بيريزي كرا بخوا و بيغمبر و آيني اسلام صلى الله عليه وسلم برهلستي بدست اگر نيتواني بزمان نيكردو او نرويش لوي و زيشي نهشتو برای بس بدال پیم نخواهد لی قبول نیا ور جیرا و نبیتو کافر دبید بروان تفسیری قرطبی جلدی پنج لاپارت 418 ابن جریر طبری جلدی چوار لاپارت 330 و فتح القدیر شوکانی جلدی یک لاپارت 527 بنمونا اود بودر دکوی و اگر سرنجی یک شکل سرگزشتکانی جیان نامی پیغمبر و علیه صلی اللہ علیه سلام هاولا کانی شی بدین او من چک بارونده بیتوا که عزرو بیانوانا لیان قبول نابه کسی که ولو شوین و جگانه دمینه توا و دفرمه لسیره پیغمبری آتی علیه صلی اللہ علیه وسلم لمختصر سیرت الرسول شیخ محمد کری عبدالوهاب لپر 255 او سر گزشته و روداوی جرائی توا که اما کرت پخته و کشلاوه که من هنوه توا که لسر گزشته که خالیدی کری ولید خوالی رازی بید لگر مجاعی یمنی لکاتی چونی بو یماما تاکو جنجی مسیلمه کذاب بکا و ای هلگراوه کام بکا دیاره خالیدی کری ولید خوالی رازی بید هنده خلچی لپیش خوی در روان کرد که خلکانی بو بگرن او بو مجاعش یک بو لسر کردکانی بنو حنیفیو لیمن جیرا بدستی هاولو صحابیکانو و هینایان بو لای خالیدی کری ولید او لو هینانی دا مجاعگو تی ای خالید توزانی و تا کمن لکاتی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم لجیان دابو حت ملایو مسلمان بوم بیعتم پیداو او رو من لسر اوی ما کدوینه لسری بوم و تهر مسلمانم اگر او رو تمشاشم دکی و جیرای ما بدستی تو کسیگ لناو ایما کفری و شرچی کردیا او آیتی خوینده و لا تزیر و وزیرتون وزر اخرى و تا هیچ کس گناهی هیچ کسیگ حل نگری خالیدی کری ولید رضا و رحمت خوالی بی روی تیه کردو فرموی اوی دوینه لسری بوید او رو وازد لیه ناو لمسلمانت یکد رازی بوند بکار و قصی او دروز نا کما بستی پی مسیلمی کذابو بیدنجید لی که تو با ده صلاح ترینی خلچی یمامی هاتنی منت پیگیشت ای نده با بیانود نباو قصد کرد با وکو اوانی قصیان کرد روبروی بونوا وکو ثمامی کری اثالو و وکو ابن عمری الیشکریو که روبروی بونوا هاتن بو لایمن للایمن جگایم بوا اگر بری لخلکو گل کم ده ترسام لیم هر بستنوا ای مجاعة خارید پیگود دبانوی نرکد روان کرد بابوم تا پال پشتیم باب نرد بای وقت خالید لی توره بو قسکی لی رازی نبو کمای تول لسردمی مسیلمی کذاب مجاعة دلی امن هر وکو دوینه با مسلمانش مای موو هیز انکارو برگریه چی نکردیا لقسکانی مسیلمی کذاب درده کوید که خالید کری ولید ببیانو کانی مجاعة رازی نبو ببیانو دانه ناوه چون که للای مسیلمه کذاب مایتوه و بیدنگ بوالی اول لقصه مجاعه درده کهوید که گوتی ای کری مغیره واتا ای خالیدی کری ولید ناکره لوانه هموی ببورید خالیدی کری ولیدیش فرموی رضی الله عنه قد عفوت عن دمیکا ولیکن فی نفسی حرج من ترکیک لخویند خوش بوم واتا نم کشتی بلام لدلم شتیک هیا لواس هنانم کنم کشتی وقت مرتاح نیمه بنا کشتند یعنی دیار پی خوش با بی کشت با چون که مایتو للای مسیلمه کذاب که برگری نکردیا و برحلستی نکردیا که مسیلمه دیگود نعوذ بالله من پیغمبرم چالی رکانه دار لبروی کاتمان بدستو نما دینا کوتایی با پشتیوانی خواه رب العالمین لالقی دابه کوتا هل خلیسکان و خراپیکانی اندامیتی پرلمان بازدکین که خالی هشتم یعنی او جردتین سر گمانکان و اشکران دکین و دیان روینین و بپشتوانی خواهی لدوایوی شوا او جر رای پسندی زنان دیاری دکین و هم درباره او کسانی بر بجیرن حکمیان لإسلام دا چیا چیان بسرده که خواهیان بر بجیر دکن و اوانش کوادن جیان پیددن و کوتایی او جر بباس و بابت کیده باوی در انجام کانی دخین بر جویسک کانتانو و آموشگاری دل سوزانش با اندام پرلمان کانوانی خواهیم بر بجیر کردی با اندام پرلمانیتیو و لاین کانو و با تک رای خلچش صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.